बाजा छनोबत बाजा मारा टिकी पुरी का राजा हेला पर हेलो सुन जो मारा टिकी पुरी का राजा पुरी का राजा पुरी का राजा।